اگر دو طالب علم آپس میں ذاتی دوستی کریں لیکن بہانہ یہ بنائیں کہ ہم پڑھائی میں مدد کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں تو ایسا کرنا کیا؟ ذاتی دوستی خیر شرعاً ناجائز نہیں ہے، مباح ہے. اگر اچھی نیت ہے، واقعی اچھی نیت ہے، اس پہ ثواب بھی ملے گا. اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں یہ دل پر حکم لگانے والی بات ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل اکثر جو دوستیاں ہوتی ہیں ان میں بھلائی نہیں دیکھی جاتی. دینی دوستیاں بہت کم ہوتی ہیں، دنیاوی دوستی زیادہ ہوتی ہے. چھوٹے بڑے کی دوستی بہت دیکھی جاتی ہے، امرت اور غیر امرت کی. اس کے علاوہ اور بس وہ مزہ آتا ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، اس طرح کی دوستیاں بہت ہیں آج کل. اسی لیے مدنی انعام رکھا گیا ہے کہ ذاتی دوستیاں نہ کی جائیں. میری بھی یہی پسند ہے کہ ذاتی دوستیاں نہ کی جائیں. اور میں آپ کو پتا ہے کہ آپ سے چار دن بڑا ہوں، تجربہ بہت ہے، میں نے دوستیاں بہت دیکھی ہیں، ان کے برے حشر بھی دیکھے ہیں بیچاروں کے. اس لیے بلا دلیل میری بات مان لیں اور ذاتی دوستیاں نہ رکھیں. واقعی دینی دوستی ہے، واقعی پھر تو سبحان اللہ وہ انکار ہی نہیں ہے. صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو دوستی تھی سبھی جانتے ہیں، اس کو کیسی دوستی تھی، یار غار یار مزار. اب یہ کہ ان دوستیوں کی تو کہاں جھلک اب ملتی ہے، اپنے کو ہوں گی لیکن اپنے تو نظر نہیں آتا. پاپا مشکل ہو گیا. دینی دوستی اور غیر دینی دوستی، اگر ان دونوں کی کچھ نہ کچھ علامات آپ بیان فرما دیں کہ یہ علامات ہوں تو سمجھ جائیے کہ یہ دینی دوستی نہیں ہے، اور یہ علامات ہوں تو گویا یہ دینی دوستی ہے. ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ فرمائیں، ہمیں علامات ارشاد فرمائیں. اجتماع میں جانا ہے، اب میں دوست کے انتظار میں کھڑا ہوں، وہ آئے گا تو جاؤں گا، وہ لیٹ ہوگا تو میں بھی لیٹ ہوں گا، وہ نہیں آئے گا تو نہیں جاؤں گا. قافلے میں سفر کرنا ہے تو میری انگلی میں میرا دوست چاہیے، یہ سفر کرے گا تو میں بھی سفر کروں گا، یہ قرآن شریف پڑھے گا بالغان کے مدرسے میں تو میں بھی پڑھوں گا، یہ مدنی کاموں میں جائے گا، نیکی کی دعوت میں جائے گا تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. اگر یہ دنیاوی اور ذاتی دوستیاں نہیں تو کیا؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا وارڈ کرتے ہیں، ہم میمنی میں اس کو وارڈ بولتے ہیں، ایک دوسرے کا وارڈ کرتے ہیں کہ یہ کرے گا تو میں کروں گا، یہ نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا. اس طرح کی نہ ہو دوستی، بلکہ دوست تو اپنے دوست کو بھی مطلب دے کے فکر آخرت دلائے اور اس کو دین کے کاموں میں لگا دے ایسا. لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں اس لیے دوستی کرتا ہوں اس کو لے آؤں گا، اور پھر ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے جاتا ہے. اعتکاف کے دنوں میں بعض اوقات یہ مناظر یا یہ منظر دیکھا ہے میں نے کہ اعتکاف کے دن میں بےچارے روتے ہیں، دھوتے ہیں، شیو بھی بڑھا لیتے ہیں، اب گاڑی بھی رکھیں گے تو قافلے میں سفر کریں گے، اور پھر عید کے دن شیوڈ رنگین شاہ اور اپنے وہی مطلب ماڈرن دوستوں کے ساتھ دیکھا میں نے معتکف کو. وہی ہے دوستی، ذاتی دوستی. اگر یہ ایسوں کے ساتھ نہ جاتے اور اگر اپنے مدنی ماحول میں رہتے تو ان کی جو شیو بڑی تھی وہ داڑھی کا روپ دھار لیتی، ننگا سر اور پین اور شرٹ ان نہ ہوتی، مدنی لباس ہوتا. ذاتی دوستیوں کا نقصان تو یہ اس طرح کی دوستیاں ذاتی ہی ہوتی ہیں. پاپا کیا جامعات کی چار دیواری کے اندر بھی اس طرح ذاتی اور دنیاوی دوستیوں کے مناظر ملتے ہوں گے؟ جتنے اس میں ملتے ہیں شاید ہی باہر ملتے ہوں. موبائل غائب بہت ہے، میں تو بعض اوقات میں نے پکڑا ہے، اعتراف کیا ہے، بھائی یار یہ امرت سہین بہت ہے، سہین بہت، اپنے دل پر غور کر. اب اگلا شرمندہ ہے، پھر اعتراف کرتے ہیں کہ میرے سے چھوٹتی نہیں ہے دوستی، آپ دعا کر. اب میں ظاہر ان کو الٹا لٹکا کر مار تو نہیں سکتا، دل تو بہت جلتا ہے، لیکن کیا کر سکتا، حالات تو بس ایسے ہی، اللہ تعالیٰ کرم فرما. یہ مدرسوں میں جامعات میں بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، بدنگاہی مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے. شیطان کہیں بھی نہیں چھوڑتا، کعبے میں نہیں چھوڑتا شیطان، ہر جگہ پہنچ جاتا. حج کے لیے جاتے ہیں امردوں کو لے کر، اپنے بھی قافلے دیکھے ہوں گے. حالانکہ اگر احرام کی حالت میں شہوت چڑھ گئی تو دم واجب ہو جائے. گناہ تو ہے ہی ایسی دوستی جس میں شہوت کے باوجود دوستی رکھے امرد سے، یہ تو ہے ہی گناہ. اور اگر یہ کہ احرام کی حالت میں اس کا ہاتھ پکڑا یا چھوا یا اس نے آ کر چھوا بغیر یعنی کہ بلا حائل یا باریک کپڑا کے جس سے گرمی پہنچی ہے نا، اس طرح بارہ لے کے اگر اس سے شہوت چڑھ گئی تو دم واجب ہو جائے گا، چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو احرام میں. اور اگر قیران کا احرام ہے تو ایک کے دو دم ہوں گے. دم بھی یہ بےچارے دیوانے پتہ نہیں سمجھتے ہوئے نہیں ہوں گے. دم یہ اصطلاح ہے، دم کے لفظی معنی خون ہے، تو خون بہانا ہوگا. یعنی بکرا جو قربانی کے قابل ہے، ایسا بکرا ایک قربان کرنا ہوگا، اس کو دم بولتے ہیں. وہ بھی حرم کی حدود میں قربان کرنا ہوگا، یہاں گھر پہ آ کر نہیں، اور اس کا خود گوشت کھا نہیں سکتا. جس نے دم دیا وہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.